أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم سورة لقمان مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 57 نمبر سورۃ الصافات کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیب کتابی میں 31 نمبر ہے سورۃ الروم کے بعد ہے نزول کے اعتبار سے 57 نمبر سورۃ الصافات کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر پر ہے سورۃ الروم کے بعد ہے ربط ما سبق سے گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا بالأدلة العقلية دلائل عقلیہ سے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا تو اس صورت میں اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ثابت فرما رہے ہیں دلائل ثلاثہ سے تینوں قسم کے دلائل سے اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ثابت فرما رہے ہیں دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ دوسری وجہ گزشتہ صورت میں آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ پس ڈٹ جاؤ اللہ کے دین پر تو اس صورت میں اللہ رب العزت حضرت لقمان کی تقریر میں جو بیٹے کے سامنے اس نے نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کی بات 17 نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اور صبر کرو ان تکالیف پر اصحاب کا جو آپ کو پہنچی گئی تیسری وجہ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے تو اس صورت میں اللہ رب العزت حضرت لقمان کی تقریر میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے, اسی وجہ سے اپنے آپ کو شرک سے باز رکھو. چوتھی وجہ, گزشتہ سورت میں آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً, لوگوں کی تفرقہ بازی کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بنیادی وجہ ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 میں, کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, قرآن سے غفلت, قرآن سے دوری, قرآن سے غفلت اس کے بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. کہ جب لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو اسی وجہ سے جو ہے وہ فرقوں کا شکار ہو گئے, اسی وجہ سے وہ ذلت اور پستی کے دلدل میں جو ہے وہ پھنس گئے. امتیازات اس صورت, وہ کون سی بات ہے جو اس صورت میں ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں ذکر نہیں؟ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر, کہ جس میں اللہ رب العزت لہو الحدیث کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اللہ کی کتاب سے غافل کرنے والی باتیں, اس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. دوسری وجہ, آیت نمبر, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 11 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاذا خلق اللہ, یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, پس دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جن کو پکارتے ہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا. سورت ممتاز ہے حضرت لقمان کے تذکرے پر, جو اس نے اپنے بیٹے کے سامنے جو نصیحتیں کی ہیں ان کی اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرما رہے اس صورت کے اندر, یہ کئی اور نہیں ہے. صورت ممتاز ہے آیت نمبر 20 پر, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, کہ ہم نے آپ پہ اپنی نعمتیں جو ہے وہ پوری کر دی, ظاہری بھی اور اسی طرح چھپی ہوئی بھی. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 27 پہ, کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر اگنے والے درخت یا قلم بن جائے, ان کے جو دریا ہے وہ سیاہی بن جائے, اس کے بعد جو ہے وہ 7 دریا اور بھی یہ ختم ہو جائے گی, مگر اللہ کی صفات جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. سورہ کہف کے اندر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک دریا کا تذکرہ تھا, یہاں پر 7 دریاؤں کا تذکرہ ہے, 7 سمندروں کا. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 33 پر, کہ اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری ذکر فرما رہے ایک نئے انداز سے, سورت ممتاز ہے آخری آیت پہ 34 نمبر آیت پہ, کہ اللہ رب العزت 5 پوشیدہ چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے, جس میں قیامت ہے, بارش کا برسنا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اسی طرح کل جو ہے ایک آدمی کیا کرے گا اور کس زمین پہ اس کو موت آئے گی, اس کے بارے میں جاننے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. مقصدی سورت, سورت میں اللہ رب العزت اس بات توحید بالعدلۃ الثلاثہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس بات توحید بالعدلۃ الثلاثہ, تینوں قسم کے دلائل سے اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ثابت فرما رہے ہیں. دلائل جو ہے وہ تین قسم کے ہیں, دلائل عقلیہ. دلائل عقلیہ وہ دلائل جو عقل سے مطابقت رکھتی ہے. دوسرے قسم کے دلائل جو ہے دلائل نقلیہ, کے گزشتہ انبیاء کرام اولیاء کرام کتابوں کے جو ہے حالات اور واقعات ذکر کیے جائیں کہ یہ مسئلہ اللہ کی وحدانیت کا ان لوگوں نے بھی کیا ہے. اور تیسری وجہ اور تیسری قسم جو ہے وہ دلائل کی, دلائل وحیہ, جس کی اللہ نے وحی کی ہے, جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب, کہ پڑھو وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. تو یہ دلائل وحیہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے آپ اس طرح کرے اس طرح کر لے, یہ دلائل وحیہ ہے جس کی باقاعدہ جو ہے وحی ہو چکی ہو. تو مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت اس بات توحید بالعدلۃ الثلاثہ کا تذکرہ فرما رہے. توحید کے معنی اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا جاننا. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے, اس کے معنی اور مطلب اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں. یہاں کچھ علماء کرام اس کو حروف متشابہات بھی کہتے ہیں, وہ حروف جس کے سننے اور پڑھنے سے جو ہے انسان اشتباہ کا شکار جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے کیا معنی اور مطلب ہے. ہم نے جو ہے بارہا مرتبہ آپ کے سامنے اس پہ تفصیل کی ہے. پہلے جو ہے ترغیب للقرآن, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہے الکتاب الحکیم, کتاب کی, الحکیم جو بری ہے حکمت سے, حکمت والی کی. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہے کتاب کی, الحکیم بری حکمت سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیا ہے, یہ حکمت والی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ دانش مندی ہے, انسان کو جو ہے وہ دانشمند بنا دیتا ہے, زمانے کا جو ہے ہوشیار اس کو بنا دیتا ہے, زمانے کا جو ہے وہ عاقل اس کو بنا دیتا ہے, جس کو باتیں کرنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ دوسروں کو باتیں سکھلانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قرآن کی آئے الحکیم, یا حکیم بمانی محکم, محکم کے معنی مضبوط, یہ آیات ہیں کتاب مضبوط کی. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ ہود کی ابتدا میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا احکمت آیاتہ, مضبوط ہے اس کے دلائل. وہاں پر بھی کیا فرمایا تھا, احکمت آیاتہ, مضبوط ہے اس کے دلائل. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکتاب الحکیم, کتاب مضبوط کے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جب مخلوق کے اندر جو ہے اللہ کے مقابلے کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد, تو جب اللہ جیسا جو ہے کوئی ہو نہیں سکتا تو اللہ کی کتاب کا مقابلہ کرنے والا جو ہے کسی مخلوق کا کتاب کی کتاب نہیں ہو سکتی. وہ جیسی بھی جو ہے وہ اچھی لکھی جائے مگر وہ جو ہے اللہ کی کتاب کا جو ہے وہ مقابل نہیں ہو سکتی کسی بھی قیمت پر. ہدی و رحمت للمحسنین, ہدن ہدایت ہے, ہدایت جو ہے یہ ضلالت کے مقابل لفظ ہے. ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو. گمراہی کے معنی شیطان کے راستے پہ چلنا ہے. تو ہدایت کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمان کے راستے پہ چلنا. ورحمتن اور مہربانی ہے. رحمت کے مقابل لفظ جو ہے غضب ہے. یا اللہ کے غصے سے جو ہے وہ بچاتا ہے. اللہ کے قہر سے جو ہے وہ بندے کو محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ورحمتا للمحسنین اور مہربانی ہے للمحسنین نیکوکاروں کے لیے. کون ہے نیکوکار؟ الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو جاری کرتے ہیں نماز کو. یقیمون الصلاۃ کے معنی یروجون الصلاۃ نماز کو جاری کرتے ہیں. نماز کو رواج دیتے ہیں معاشرے کے اندر, اس کو رائج کرتے ہیں, خود بھی پڑھتے ہیں اوروں کو بھی پڑھنے کا جو ہے یعنی حکم دیتے ہیں, تو اوروں کو بھی جو ہے پابند کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو, اسی طرح جو ہے اپنے جو ہے ماں باپ کو جو ہے وہ نماز کا پابند بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو جاری کرتے ہیں نماز کو, ویؤتون الزکات اور ادا کرتے ہیں وہ زکات. دیتے ہیں کیا؟ ادا کرتے ہیں زکات. زکات جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت مالی میں سے ہے. صلاۃ جو ہے وہ عبادت بدنی میں سے ہے. اسی طرح جو ہے وہ زکات کیا ہے؟ بندوں کا حق ہے, مخلوق کا حق ہے, اور صلاۃ جو ہے یہ خالق کا حق ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور یہ لوگ آخرت پہ ہم یوقنون یہی ہے یقین کرنے والے. نماز پڑھنے والے زکات دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مگر دنیا کے لیے نہیں, نام و نمود نمائش کے لیے نہیں کہ لوگ میری ہماری تعریف کریں, بلکہ کیا؟ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت کے لیے, کہ رب کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, رب پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے. اولائک علی ہدی من ربہم. اولائک اس میں اشارہ ہے جمع کا, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر یہ گزشتہ اوصاف جو ہیں یہ ایمان والوں کے, یہ خواتین کے اندر پیدا ہو جائے یا حضرات کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے, تو اللہ رب العزت فرماتے علی ہدی من ربہم, ہدایت پر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے. علی کا لفظ استعمال ہوا علی کے بمعنی, علا عربی میں آتا ہے استعلاء کے لیے. استعلاء کے معنی کسی چیز پہ سوار ہونا, یعنی گوئے کا ہدایت کے پہاڑ پر یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہوا؟ یہ سوار ہوا, اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گیا, اس کے اوپر بیٹھ گیا. اور اللہ رب العزت فرمایا, یہ نہیں فرمایا اولائک علی ہدن, بلکہ آگے فرمایا من ربہم, کیونکہ کوئی کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں فلاں صاحب کی ہدایت, فلاں صاحب فلاں پیر کی جو ہے وہ ہدایت, فلاں جو ہے وہ مولوی صاحب کی ہدایت, فلاں فرقے کے پاس جو ہے وہ ہدایت ہے, فلاں جماعت جو ہے اپنے آپ کو ہدایت والے سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہدایت لوگوں کی نہیں ہوتی, ہدایت وہ معتبر ہے میں ربہم, جو اپنے رب کی, جو پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. لوگوں کی ہدایت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, جس نے اللہ کی کتاب کے بجائے کسی اور کتاب میں جو ہے ہدایت ڈھونڈی تو اس آدمی کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ اس آدمی کو جو ہے کیا کیا ہے؟ اللہ نے گمراہ کیا. تو اولائک علی ہدی من ربہم, تو ہدایت جو ہے وہ کیا ہے؟ من ربہم ہے. پنجویر مولوی صاحب کی ہدایت نہیں, دیوبند مولوی صاحب کی ہدایت نہیں, کسی شیعہ عالم کی جو ہے وہ ہدایت نہیں, اسی طرح جو ہے کسی بریل مولوی کی جو ہے وہ ہدایت نہیں, کسی جو ہے وہ اہل حدیث مولوی کی جو ہے وہ ہدایت نہیں, کسی عربی اور عجمی کی ہدایت کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ کیا؟ ہدم ربہم, ہدایت وہ معتبر ہوگی, وہ نجات دے گی, وہ نجات دہندہ بنے گی میر ربہم, جو پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہم المفلحون, یہی ہے کامیاب. کامیاب کیا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جہنم سے بچ گئے جنت میں داخل ہوئے, کامیاب ہو گئے. ومن الناس من يشتري لهو الحديث, ومن زجر ہے اس آیت کریمہ کے اندر, ان لوگوں کو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں کتاب کی الحکیم حکمت سے بری ہوئی, اسی طرح جو ہے وہ مضبوط. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگوں نے اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ روگردانی کر دی, اللہ کی کتاب سے جو ہے اپنے آپ کو غافل کر دیا, اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غفلت میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی اللہ ان کو اللہ رب العزت جھڑکی دے رہے اس آیت کریمہ کے اندر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, وَمِنَ النَّاسِ, اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے, يَشْتَرِي, جو پسند کرتے ہیں, يَشْتَرِي, جو خریدتے ہیں, لَهْوَ الْحَدِيثِ, غافل کرنے والی باتیں, لِيُزِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, انجام یہ ہوا کہ گمراہ کرتے ہیں اللہ, گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, اللہ کی دین سے, بغیر علم, نا سمجھی کی وجہ سے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا ہزواً مذاق. اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگ ان کے لیے ہے عذاب مہین, عذاب رسوا کن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ, بعض لوگوں میں سے وہ ہے, یہ یشتری اشترا کے اندر دو معنی ہے, اشترا کے معنی جو ہے وہ خریدنا بھی, اشتریت الفرس بالدراہم, عرب کہتے ہیں اشتریت الفرس بالدراہم, میں نے جو ہے درہم دیے اور اس کے بدلے میں نے گھوڑا خرید لیا, تو وہاں پر اشترا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, کسی چیز کو خریدنا. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ دوسری بات کیا ہے, اشترا کے معنی کسی چیز کو پسند کرنا, کیونکہ خریدنا جو ہے وہ تبھی جا کے ایک آدمی جو ہے کسی چیز کو خریدتا ہے جب وہ اس کو پسند کرے, اگر پسند نہ کرے تو کوئی کسی چیز کو جو ہے وہ خریدے گا بھی نہیں. تو دوسری معنی کیا ہے, یشتری, پسند کرنا. بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو پسند کرتے ہیں, جو اختیار کرتے ہیں, اچھا جانتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لہو الحدیث, غافل کرنے والی باتیں. لہو الحدیث سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, لہو الحدیث سے جو ہے وہ کیا معنی اور کیا مراد ہے, اس میں جو ہے علماء کرام نے جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ ذکر کی ہے اس موقع پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ, حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ, اکرمہ رحمت اللہ علیہ, ایک تو صحابی ہے وہ ابو جہل کے بیٹے, دوسرے تابعی ہے, یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. حضرت اکرمہ, یہ سب جو ہے وہ تفسیر ذکر فرماتے ہیں اس آیت کے لہو الحدیث کے, اس سے مراد انہ الغنا, اس سے مراد موسیقی ہے, اس سے مراد کیا ہے, گانا بجانا ہے, موسیقی مراد ہے. اسی طرح جو ہے امام عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ, جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کرام میں سے ہیں, امام عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ, وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, اتبل, اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, دب مراد ہے, یعنی موسیقی کے آلات مراد ہے. اسی طرح جو ہے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الباطل, اس سے مراد کیا ہے, باطل کا مراد ہے, قرآن اور سنت کے خلاف. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تفسیر ذکر فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد کیا ہے, ما یلہا عن اللہ, ما الہا عن اللہ, وہ چیزیں جو اللہ سے غافل کر دے, وہ چیزیں جو اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غافل کر دے, وہ چیزیں جو ہے مراد ہیں. اسی طرح جو ہے امام قرطبی رحمت اللہ نے جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ کہ مکے کے اندر جو ہے وہ آدمی تھا جس کا نام نظر ابن حارث تھا. نظر ابن حارث جو ہے وہ ایران گیا, اور اسی طرح جو ہے اس نے روم کا جو ہے وہ سفر کیا, تو وہاں سے اس نے جو ہے قیصر پہ لکھی گئی کتابیں, ان کے بہادروں پہ لکھی گئی کتابیں, اور اسی طرح جو ہے کسرا ان کے فتوحات, اور اسی طرح رستم وغیرہ کی جو ہے جو بہادری کے واقعات تھے اس نے جو ہے وہ لکھ دیے تھے. تو وہ کتابیں جو ہیں اس نے نظر ابن حارث نے وہاں سے خرید کر جو ہے مکے لایا, اور یہاں پر جو ہے وہ لڑکی اور جو گانے بجانے والی تھی ان کو جو ہے وہ کتابیں دی, تو وہ ناچتی تھی بھی اور اسی طرح جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھتی تھی, وہ کس سے کہانیوں کی کتابیں جو ہے وہ لوگوں پہ پڑھتی تھی. تو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد جو ہے لہو الحدیث, کس سے کہانیوں کی کتابیں ہیں. جو لوگ جو ہے وہ کس سے کہانیوں کو جو ہے وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی کتاب سے غافل ہوتے ہیں, کس سے کہانیوں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں. اور اس کے آپ نے پڑھا تھا سورہ مومنون کے اندر ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا سامرن, وہاں پر ایک لفظ تھا سامرن. سامرن کے معنی قصہ خوانی کرنے والے, کیا کرنے والے تھے, قصہ خوانی کرنے والے. قرآن کو جو ہے وہ چھوڑا تھا اور قصہ خوانی کے اندر جو ہے وہ یعنی کیا تھے مصروف, کس سے کہانیوں کو پڑھنے والے تھے. فلاں جو ہے بادشاہ کی قصے, ہارون رشید بادشاہ کے بیٹے کے قصے, جان چاہ بادشاہ کے جو ہے وہ قصے, اور فلاں جو ہے وہ پیغمبر کے جو ہے وہ کسی نے بھی پڑھا نہیں اس کے بارے میں اس کے قصے وہ لکھ دیے اور بیان کرتے ہیں لوگ اس کو جو ہے وہ کہتے واہ واہ واہ واہ کیا خوبصورت جو ہے وہ قصے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد قصے کہانیاں ہیں. تو لہو الحدیث زیادہ جو تفسیر یہاں پر ذکر ہے لہو الحدیث گانے بجانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس گھر کے اندر 40 دن مسلسل جو ہے وہ گانا بجانا جو ہے وہ جاری رہے تو وہ گھر کبھی جو ہے مصیبت سے خالی نہیں ہوگا. جس گھر کے اندر 40 دن تک مسلسل جو ہے وہ گانا بجانا جو ہے وہ جاری ہو تو وہ گھر کبھی جو ہے آفت اور مصیبت سے جو ہے بچ نہیں سکے گا, مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ ضرور مبتلا ہوں گے. ایک روایت کے اندر ہے کہ جس گھر میں جو ہے گانا بجانا ہوتا ہے یہ گھر والے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, یہ اللہ ہمیں جو ہے تباہ و برباد کیجیے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا جو ہے یہ انسان کے دل کے اندر جو ہے نفاق منافقت کو اس طرح جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جس طرح کھیتی میں جو ہے پانی جو ہے وہ بہایا جائے تو اس سے جو ہے وہ کیا پودے وغیرہ جو ہے اگتے ہیں. اسی طرح دلوں کا نفاق جو ہے اس میں بنیادی سبب جو ہے وہ کیا ہے, گانے بجانے کا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں میری امت کے اندر کچھ لوگ اس طرح ہوں گے جن کے شکلوں کو اللہ رب العزت مسخ کر دے گا, ان کو جو ہے بندروں جیسا بنا دے گا, خنزیروں جیسا بنا دے گا, ان کو زمین کے اندر دھنس دے گا, اسی طرح ان پہ زلزلوں کی جو ہے وہ آئے گی, ان پہ طوفان جو ہے وہ آئیں گے, اور ان کے اندر جو برائیاں ہیں تو ان میں سے ایک برائی کیا ہے کہ گانے بجانے والے ان میں سے زیادہ ہو جائیں گے. گانے بجانے والیوں کی جو ہے اور والوں کی جو ہے اس میں جو ہے کیا ہوگی, ان میں جو ہے وہ کثرت ہوگی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیاں ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ جب لوگ جو ہے کیا گانے بجانے والوں کی جو ہے وہ عزت کریں گے, ان کی رسپیکٹ کریں گے, ان کو لوگ جو ہے وہ اچھے نظر سے جو ہے وہ دیکھیں گے. ہمارے ساتھی جو ہے بیٹھے راحت بھائی یہ کہہ رہا تھا ایک مرتبہ, میں جو ہے NRH ہاسپٹل جو ہے وہ گیا تھا تو وہاں پر جو ہے پولیس والے نے مجھے بتا دیا جاؤ جاؤ یہاں گاڑی کھڑی نہ کرو. تو یہ کہہ رہا میرے ایمرجنسی تھی تو میں نے کہا ہمارے جو اسد بھائی ہے اس کے بھائی جو ہے وہ رحیم شاہ اس کا نام, تو میں نے اس کو بتا دیا کہ میں جو ہے اس کا جو ہے وہ جانا پہچانا ہوں اور کوئی مسئلہ اس طرح ہے کہ گاڑی کی آپ کو سیکیورٹی جو ہے یا وہ گارنٹی جو ہے ضروری ہے تو میں جو ہے اس کو کال کر دوں گا وہ آپ کو بتا دے کہ یہ میرا جانا پہچانا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے جو ہے میں نے جو ہے صرف یہ بات بتا دی کہ میں رحیم شاہ کا جو ہے وہ اس نے بتا دیا کہ میں اس کا جو ہے رشتہ دار ہوں, اس کا جاننے والا ہوں یا بھانجا ہوں یا بتی جو بھی وہاں پر اندیس بات اس نے بتائی ہو. تو جو ہے واپسی میں جو ہے یہ اس زمانے کی یہ بات بتا رہا تھا جب اس کی جو ہے زمانے جاہلیت تھی, قرآن سے پہلے کی باتیں تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈش بورڈ پہ سردار علی کوئی سنگر تھا تکر جس کو کہتے ہیں, تو اس کے جو ہے وہ کیا تھے کچھ کیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈیش بورڈ پہ پڑے تھے. تو وہ سپاہی آیا اس نے کہا کیا ہم ختم ہوا, اس نے کہا ہاں ختم ہوا. تو اس نے کہا عجیب سی بات یہ ہے کہ تم تکر کے گانے سنتے ہو اور کہتے ہو کہ میں رحیم شاہ کا جو ہے بانجا ہوں. تو رحیم شاہ جو ہے کوئی سنگر تھا, تو اس وہ سمجھا تھا کہ یہ رحیم شاہ کا جو ہے وہ کیا ہے, وہ سنگر کا جو ہے وہ بھانجا یا بھتیجا ہے یا رشتہ دار ہے, تو اس کی خاطر جو ہے اس کو چھوڑا تھا. ڈی ایس پی صاحب جو ہے وہ درمیان میں گئے, رحیم شاہ کی طرف چلے گئے. تو یہ ہماری کیا ہے, تو یہ کیا ہے, قرب قیامت کی یہ نشانی ہے کہ گانے بجانے والوں کی جو ہے لوگ رسپیکٹ کریں گے, ان کی جو ہے عزت کریں گے, احترام کریں گے, اور اس کے مقابلے میں جو اور قسم یعنی دیندار لوگ ہوں گے تو ان سے جو ہے لوگ جو ہے نفرت کریں گے, ان کی بے عزتی کریں گے, اور جو بے دین قسم کے لوگ ہوں گے, بدماش اور قسم کے لوگ ہوں گے, ان کی عزت کریں گے کہ کہیں یہ جو ہے ہمیں مصیبت کے اندر مبتلا نہ کر. تو اللہ الحدیث جو ہے وہ کیا ہے, گانا بجانے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وَمِنَ النَّاسِ, اس کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ داخل ہے جو انسان کو اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غافل کر دی, خواہ وہ کرکٹ کے میچ ہو, خواہ جو ہے وہ ڈرامے ہو, خواہ جو ہے وہ کیا فلمیں ہو, خواہ جو ہے وہ انٹرنیٹ ہو, خواہ جو ہے وہ فیس بک ہو, خواہ جو ہے وہ کیبل ہو, جو چیز بھی اللہ کی کتاب سے غافل کر دے تو سمجھ آئی کہ وہ کیا ہے, لہو الحدیث ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ جو اللہ کی کتاب سے غافل کر دے, اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دے, نماز سے غافل کر دے, اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دے, تو وہ کیا ہے, لہو الحدیث ہے. وہ جو بھی ہو, نام جو ہے جو بھی ہے, چیز وہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے انجام یہ ہوا کہ خطا ہوئے, بھٹک گئے, خود بھی جو ہے بھٹک گئے, خود بھی گمراہ ہوئے, اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے, اللہ کی کتاب سے, اللہ کے دین سے, بغیر علم جہالت کی وجہ سے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور پکڑتے ہیں اللہ کی کتاب کو, اڑاتے ہیں اللہ کی آیاتوں کا, حزواً مذاق, کہ یار یہ وہ دور نہیں ہے. آج کے جدید دور میں جو ہے وہ کیا ہے, موسیقی روح کی غذا ہے, موسیقی جو ہے وہ کیا ہے, روح کی غذا ہے. آپ لاکھ سمجھائے کہ اللہ کے بندے جس فرشتے نے قرآن کو لائے وہ روح القدس ہے, روح الامین ہے. قرآن کے اندر جو ہے وہ وحی کو اللہ نے روح کہا ہے, قرآن کو اللہ نے روحن کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے, یہ روح کی غذا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں, موسیقی روح کی غذا ہے, مگر وہ پھر بھی جو ہے اللہ کی آیات کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ وہ دور نہیں ہے. جس دور کی تم باتیں کر رہے ہو وہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں, وہ بیکورڈ دور کی باتیں ہیں, آج تو ماڈرنائزیشن کا بول بالا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن. اس کے اندر موبائل بھی ہے, موبائل پہ اگر کوئی جو ہے وہ گانے سنے, اس کے اندر جو ہے ویڈیو کلپ دیکھے, جو بھی ہے جو اللہ کے دین سے جو ہے وہ غافل کر دے, یہ سب چیزیں داخل ہیں. یا جو ہے کیا ہے, پرائی جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگائے, کیونکہ آج تو یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر آدمی جو ہے مصری, اس نے جو ہے کسی اور کا پایا جو ہے وہ کھلا ہوگا اور کانوں کے اندر اس چیز کو جو ہے ڈالا ہوگا, تم سر پہ کڑے جو ہے وہ بات کرو کہ اللہ کے بندے اس بیرنگ کو چیک کرو, وہ اپنے کام میں مگن ہوگا, اس کو پتا ہے کہ کوئی جو ہے مجھے بلا رہا ہے کہ یار بیرنگ کو بھی چیک کرو, تو مائل سیل کو چیک کرو, بیرنگ کو بھی چیک کرو, نہیں وہ اپنے کام کے اندر جو ہے وہ مگن ہے. اور پھر جو ہے وہ کیا ہے, موبائل پہ تو عجیب سی جو ہے وہ بات ہوتی ہے, عمر جو ہے وہ 50 سال کی ہوتی ہے اور کہتی ہے باپ نے جو ہے میں ابھی اسکول سے آیا ہوں. یہ قریب میرا بیٹا ہے ایک مرتبہ کہہ رہا تھا کہ یہ ابتدا کی بات تھی کہ میں جو ہے پاٹک کے قریب جو ہے وہ آ رہا تھا, میرے ساتھ جو ہے وہ میں سائیکل پہ تھا, تو ایک عورت جو تھی وہ ادھیڑ عمر کی تھی, یعنی تقریباً جو ہے 40-45 سال کی جو ہے وہ عورت تھی, اور میں رش کی وجہ سے جو ہے ان کے قریب آ کے جو ہے وہ رک گیا. تو میں نے جو ہے ان کی 2-3 باتیں سنی, کسی پہ فون پہ جو ہے وہ لگی ہے اور بات کر رہی ہے, چکر اس دی اسکول نرالم و پلار مڈیر غسناک دے بار منر اپنی دی, کیا کرے جی 50 سال کی جو ہے وہ عورت, اور وہ کہہ رہے پلار مڈیر غسناک دے اگر بیا بیٹھے لفنو نمک ہو اگر سب بار نشم رہا ہوتے, حالات جو ہے ڈیر کریٹیکل حالات تھی سچویشن. تو اللہ ہمیں ہماری قوم پہ جو ہے وہ رحم کر دے, کہاں سے جو ہے وہ کہاں ہم جا رہے ہیں. ایسا ایک آدمی کی زبان سے ہم نے کبھی ایک خیر کی بات سنی کہ موبائل پہ جو ہے وہ پابندی لگا رہے ہیں, ہم نے کہا چلو شکر ہے باقی گناہوں کا صفایا ہو جائے گا اس سے, مگر وہ بھی اپنے کام کے اندر ناکام ہوا 6 کروڑ سے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیاتنا ہماری آیات, وَلَّى مُسْتَكْبِرًا. کل جو ہے یہ بھائی مجھے بتا رہا تھا, لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے مجھے ایک کلپ بتا رہا تھا, تو کلپ 15 منٹ پہ مشتمل تھا تو میں بور ہوتا ہوں اکثر اوقات, تو اس نے جو ہے وہ آگے بڑھا دیا کہ بس آخر تک پہنچ جاتے, آپ کو اصل چیز بتا دیتے. تو جو ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو ہے آپس میں جو ہے وہ چیٹ کر رہے تھے, ایک تو وائس چیٹ ہوتی ہے, ایک تو جو ہے ویڈیو چیٹ ہوتی ہے, اور ایک جو ہے وہ لکھنے والے اس کو کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ چیٹ. تو وہ جو ہے وہ کر رہی تھی آپس میں, تو آپس میں ان دونوں نے جو ہے ملاقات کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ منتخب کر دی کہ فلاں نیٹ کے پہ, اس میں جو ہے وہ کیا یعنی جو ہے وہ فائیو نمبر جو ہے وہ کیا کیبن, فائیو نمبر کیبن میں جو ہے آپ نے آنا ہے. تو دونوں کو جو ہے وہ بتا دیا کہ ایک بھی بناؤ سنگار میں جو ہے وہ مصروف, دوسری بھی جو ہے دوسرا بھی بناؤ سنگار میں جو ہے وہ مصروف, اور بائک پہ سوار ہو کے جو ہے ایک رومانٹک انداز میں جو ہے وہ جا رہا ہے, اور وہاں جا کر جو ہے وہ اس ایک کو دکھائے گیا کیبن نمبر ون, کیبن نمبر ٹو, تھری, فور, فائیو پہ پہنچ گیا. تو فائیو پہ پہنچ گیا, ابھی یہ بھی سوچ رہا ہے, وہ بھی اندر بیٹھی جو ہے وہ سوچ رہی کہ کیا ہوگا, گلفام ہوگا کہ نہیں کوئی شاید حسن سلیم ہوگا, جو بھی ہوگا. تو اس سوچ بچار میں جو ہے وہ مصروف تھی کہ اس نے جو ہے اچانک دروازہ کھول لیا. جب دروازہ کھول دیا تو اندر جو ہے جو عورت جو لڑکی بیٹھی تھی تو اس نے کیا کہا, بردر سمجھ آگے کی نہیں, اس کی حقیقی وہ بردر تھی, اس کا بردر تھا, بھائی تھا, اور یہ اس کی بہن تھی. پھر بعد میں جو ہے پروڈیوسر نے جو ہے وہ انیشل سیٹ تک جو ہے وہ بات پہنچا دی. تو جیسے پہنچا دی, ایک کمرے کے اندر بیٹھا تھا وہ جو ہے دوسرے کمرے کے اندر اس کی یعنی بہن جو ہے وہ بیٹھی تھی, دونوں لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ چیٹ کر رہی تھی, اور دونوں کو پتا نہیں تھی کہ ہم کس کے ساتھ گپ لگا رہے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ڈیسائیڈ کر دی, اور جب وہاں پہنچے تو آپس میں ملاقات ہو گئی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, یہ ہماری حالات ہے, جا کر پینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیاتنا ہماری آیات, وَلَّا رُخ پیر لیتا ہے, مستقبرن اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے, کَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا, گویا کہ نہیں سنا ہے اللہ کی کتاب کو, کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گوہے کہ اس کے کانوں میں جو ہے وقرن بھاری پن ہے, فبشرہ بعذاب علیم, بس بشارت دیجئے اس کو بعذاب علیم, عذاب درناک سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات, وَاللَّا رُخ پیر لیتا ہے, قرآن کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, فضولیات میں جو ہے وہ پوری رات کو جو ہے وہ گزار دیتا ہے. عبد الرحمان بابا نے اچھی بات کہی, بے مطلب بدغرو نصر لخی جی, کئی کار لرا بلی اسار بنیشی, وی دا بنگ بوٹے دے خواری ور سر مکڑا, کہار سوئی چنار وی چنار بنیشی. فیضا تتلا علیہ آیاتنا, جب پڑی جاتی ہے اس پر ہماری آیات, واللہ رخ پیر لیتا ہے, رخ پیر لیتا ہے اللہ کی کتاب سے, مستقبرن اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے, میں انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں پروفیسر ہوں, یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے, بیٹے کی عمر کے برابر ہے, یہ تو میرے جو ہے وہ کیا ہے نواسے کی عمر, میں اس کو جو ہے سر کہوں گا, اس کو میں جو ہے ٹیچر مانوں گا, اس کو میں استاذ کہوں گا. عجیب سی ہے, مستقبرن کاللم یسمعہا, گوئے کہ نہیں سنا تھا اللہ کی کتاب کو, ورنہ جنات نے قرآن کو سنا اور فوراً جو ہے اس کی طرف پلٹ آئے, اور یہ جو ہے خاکی مخلوق قرآن کو سننے کے بعد جو ہے یہ کیا, یہ بالکل جو ہے اپنے آپ کو اس طرح جو ہے وہ جان رہا ہے کہ گوئے کہ سنا ہی نہیں اللہ کی کتاب کو. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, کیونکہ جو سن لے دل کے اندر اس تک اس کو پہنچا دے تو اس پہ عمل کس طرح نہیں کرے گا, تو جو عمل نہیں کرتے گوئے کہ انہوں نے سنا ہی قرآن کو نہیں ہے. کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, گوئے کہ ان کے کانوں میں جو ہے کیا ہے وقرن بھاری پڑے, بات جو ہے ان کے دلوں تک سرایت نہیں کر جاتی. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, پس بشارت دیجئے اس کو عذاب دردناک سے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, بشارت ہے, وعمل الصالحات, عمل کی نیک, ایمان لائے اللہ کی کتاب کو مان, عمل کی نیک, لہم جنات النعیم, ان کے لیے جنت ہے کیا نعمتوں کی جگہ, خالدین فی ہمیشہ ہوں گے اس میں, وعد اللہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا, وہو العزیز الحکیم, اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے, خلق السماوات, پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو, بغیر عمد, بغیر ستونوں کے ترو نہا, تم دیکھتے ہو اس کو, کیا آسمان میں کبھی کسی نے ستون کو دیکھا ہے, دیوار کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے مضبوط کر دیا ہے, کڑا کر دیا, بے امر ہی, گزشتہ صورت میں انہیں پڑھا تھا اپنے حکم سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور رکھ دی ہے اس زمین پر رواسیہ بڑے بڑے پہاڑ ان تمید بکم اس لیے کہ ڈھلک نہ جائے تم پر زلزلے سے بچ جائے. وبس فیہا اس میں کافی ساری تفصیل آپ کے سامنے جو ہیں گزشتہ اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں. وبس فیہا من کل دابا اور پھیلائی ہے اس زمین پر من کل دابا ہر قسم کے جاندار میں سے ہر قسم کے جاندار اللہ نے زمین پر پیدا کیے ہیں. وانزلنا من السماء اور برساتے ہیں ہم اوپر سے ما ان بارش فانبتنا فیہا تو ہم اگاتے ہیں ہم فیہا اس زمین پر من کل زوج کریم ہر قسم کے جوڑے تر و تازہ. ھذا خلق اللہ یہ مخلوق ہے اللہ کی ھذا خلق اللہ یہ مخلوق ہے اللہ کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے آسمانوں میں زمین پر. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے انسان ہے چرند پرند ہے یہاں جو ہے وہ کیا ہے وحوش ہے یہاں جو ہے پالتو جانور ہے اسی طرح پہاڑ ہے دریا ہے اسی طرح جنگلات ہے آسمان میں سورج چاند ستارے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ پس دکھاؤ مجھے وہ لوگ پس دکھاؤ مجھے مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے مِن دُونِهِ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا. پس دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا جو ہے اللہ کے سوا ہے یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے جن کو اللہ کے سوا جو ہے وہ پکارا جا رہا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے مکی کو پیدا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا مکی کو پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکی کوئی چیز چرا کے لے جائے واپس ہی نہیں کر سکتے. مخلوق تو اتنی کمزور ہے اور یہ ان کو پکار رہے ہیں. مخلوق بتاؤ کیا پیدا کیا ہے کوئی چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کی. بلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلکہ ظالم لوگ سریح گمراہی میں مبتلا ہے. بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین گمراہی سریح میں ہے سریح گمراہی کے اندر مبتلا ہے.